Zeven agenten licht gewond geraakt. Ze liepen brandwonden en gehoorbeschadiging op. Bij de Johan Cruijff Arena gooiden supporters onder meer met zwaar vuurwerk en stoelen naar de politie. Het weer vanavond en vannacht regen. In de nacht nemen de buien in het binnenland af. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en opnieuw regen. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan nog een paar files met de meeste vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Je hebt daar nog een kwartier tijdverlies. Het is ook nog druk op de A15 van Nijmegen naar Gorkum door een pechgeval bij de afrit Arkel. Vanaf knooppunt Del kost dat je nog 20 minuten extra. Er is één rijstrook dicht. En op de A16 van Breda naar Rotterdam heb je door de nasleep van een ongeluk nog 10 minuten oponthoud. Er staat nog file tussen Breda Noord en Dordrecht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Margje Fixen. Goedenavond, mooi dat u luistert. Elektronica-winkel BCC is vandaag failliet verklaard, waardoor er weer een bekende winkelketen verdwijnt. Ja, dat is wel jammer, want ik vind het veel leuker om zeg maar in winkels te shoppen dan online eigenlijk. Ja, is er nog toekomst voor de winkelstraat in tijden van online shoppen en consuminderen? Zometeen een gesprek. Maar eerst duiken we in een oer-Hollandse discussie. Mevrouw Keijzer, heeft u al geld? Ja. Meer dan 126 miljoen euro. Zoveel wachtgeld ontvingen afgetreden wethouders de afgelopen 5 jaar. Waar de kranten veel over schreven, inderdaad het wachtgeld op het salaris dat Timmermans verdient. Wachtgeld is bedacht, nou leuk vinden of niet, dat als je stopt met je baan in de politiek, dat er een vangnet is. Meneer Timmermans verdient 3 ton. 3 ton. En door Frans Timmermans de maat te nemen, neemt u straks ook uw eigen collega's de maat. En iedereen die uit de PVV gepleurd wordt, die zit in de wachtgeldregeling. Ja, dat is wel het zwakke van het verhaal. Daar kan ik ook niks aan doen. Wachtgeld is wachtgeld. Ja. U voert campagne, ja. Dus dat is met 2 maten meten. U heeft het punt. Zonder meer. Ja. Ja, gedoe over wachtgeld. Het is een terugkerend thema in de Nederlandse politiek. Gisteren gaf Mona Keijzer dus de nummer 2 van de BBB toe dat zij ook wachtgeld ontvangt. En dat terwijl haar partijleider eerder deze week dus felle kritiek uitte op Frans Timmermans, omdat hij wachtgeld krijgt terwijl hij campagne voert voor GroenLinks-PvdA. Is het nou tijd om gewoon die hele regeling maar af te schaffen? Ik ga erover praten met Jimmy Dijk, Tweede Kamerlid van de SP, en met John Bell van het Pericles Instituut. Goedenavond, heren. Ja, meneer Bell, u bent zelf deelraadslid geweest. Voor raads- en staatsleden is er sinds 2013 geen wachtgeldregeling meer. U heeft het moeten missen dus. Ik heb nooit wachtgeld gehad. Nee, ik moest snel weer zelf een baan zoeken. Dat lukte gelukkig binnen afzienbare tijd. Ja. Daarbij, raadslidmaatschap is deeltijdwerk. Ja. De meesten hebben er een baan naast. Dat was ook de reden om het af te schaffen toen de tijd. Ja. Nou, begeleidt u met uw instituut gemeenteraden en politici. U geeft ze advies. Ja, dat onderwerp wachtgeld komt natuurlijk regelmatig voorbij. Allereerst, bent u trouwens een voorstander? Want jij heeft het zelf niet gehad. Maar vindt u dat het wel een heel goede regeling is? Ja, ik denk dat die zelfs essentieel is voor het beschermen van de integriteit van onze democratie. Vergelijk het even, en dat is dan het grootste contrast wat ik kan maken in de Verenigde Staten, waar je zo ongeveer multimiljonair moet zijn, wil je eens een keer een campagne kunnen voeren. In Nederland hebben we dat toch even iets anders geregeld. Dat wanneer je dan een paar jaar hebt ingezet voor het publieke ambt, politiek is best hard werk, dat er dan, zoals Jesse Klaver in de intro zei, toch een vangnet voor je is. Even kort en bondig, wanneer krijgt iemand uit de politiek wachtgeld? Het is niet zomaar standaard voor iedereen. Het is standaard voor iedereen die het politieke ambt verlaat, met uitzondering van raadsleden, provinciale statenleden, waterschapsleden, omdat die geacht worden om een part-time functie erop na te houden. Dus Kamerleden zijn fulltimers, ministers natuurlijk, burgemeesters, wethouders, komen allemaal in aanmerking voor een wachtgeldregeling. En ook als ze, maar niet als ze de 4 jaar volmaken, toch? Nee, inmiddels is het er door dit soort discussies al een paar keer beknibbeld op de regeling. Moet je wel een bepaalde periode politicus zijn geweest. Wat weer nieuwe problemen met zich meebrengt. Want ja, zoals je nu ziet dat er kort na een verkiezingsronde weer nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden. Dat levert voor een hoop mensen een stuk bestaansonzekerheid op, waar ze zelf niet om hebben gevraagd. Nee, Jimmy Dijk van de SP. Bent u voor of tegenstander van wachtgeld? Fel tegenstander van de wachtgeldregeling. En dat heeft er vooral mee te maken dat hij totaal afwijkt, ruimer is en langer is dan een normale WW-regeling van werkende mensen. En dat zorgt ervoor dat het een wereldvreemde regeling is. Nou, in welk gevalletje van wachtgeldaffaires, zeg maar, staat u zelf het beste bij? Nou, degene die mij het meeste bijstaat was burgemeester in Groningen, Peter Reewinkel. Die gaf aan dat hij een andere baan had gevonden in Spanje als crisismanager van een organisatie. En dat bleek achteraf een vrijwilligersfunctie te zijn. En dan zou hij gaan werken als vrijwilliger bij een crisismanagement organisatie in Spanje. Ja, daar was heel veel om te doen toen in Groningen. En dat was ook de reden dat hij vervroegd opstapte. Ja. Maar ik hoor meneer Bel zeggen, ja, het is gewoon een belangrijk ambt. En ja, je wilt niet de situatie krijgen zoals in Amerika, dat je gewoon een soort miljonair moet zijn om zoiets te doen. Omdat je daarna gewoon geen vangnet hebt. Zeker een belangrijk ambt, absoluut. Daarom pleit de SP ook voor het gelijktrekken van de wachtgeldregeling met de reguliere WW van gewoon werkende mensen. Dat betekent dat je dus inderdaad niet zoals nu een langere periode recht hebt op wachtgeld en een hoger percentage. Het is gewoon niet uit te leggen aan mensen waar je beslissingen overneemt als politiek, dat je voor jezelf het beter regelt dan voor anderen. Daar zijn de risico's voor politici ook veel lager. Ze hebben een groot netwerk, verdienen 125.000 euro per jaar. Ja, ga maar na. Er zijn heel veel mensen die dat niet op een bankrekening gestort krijgen. Nee. Meneer Bijl, kunt u daar eens op reageren, op wat meneer Dijk zegt? Ja, hij heeft het over de hoogte. En ik geloof dat in dit eerste jaar, of eerste twee jaar, het percentage wachtgeld 5% hoger is dan in de WW-regeling. Dus zoveel hoger is het niet. En het is inderdaad langer. En dat heeft ook alles te maken met de bijzonderheden van het ambt. Zoals we net al zagen, de Kamerleden die nu net een jaartje hebben gezeten en niet terugkomen na de verkiezingen omdat ze minder zetels halen op die lijst, of omdat de partij zelf heeft besloten dat ze het anders willen gaan doen. Mm-hmm. Ja, dat zijn mensen die niet gekozen hebben voor het verlaten van de politiek. En daarnaast, we zitten nog steeds in een situatie dat mensen die lang politiek hebben bedreven helemaal niet zo populair zijn op de arbeidsmarkt. We doen namelijk ook een beetje lullig over oud-politici. En ik ken genoeg voorbeelden van wethouders die dan 8 jaar in een college hebben gezeten, serieus werk hebben verricht, moeten gaan solliciteren. Hè, want iedereen met wachtgeld heeft een sollicitatieplicht. En dan krijg je te horen wat er mis is met het gat op je cv. Ja, dus meneer Dijk, je kan wel een heel groot netwerk hebben, maar daarmee ben je er niet. Als ex-politicus. Nee, nou kijk, wat wij ook zien is dat bijvoorbeeld de sollicitatieplicht die er geldt en de regelingen op maat, de trajecten op maat van dure reïntegratiebureaus die ter beschikking staan voor politici om aan het werk geholpen te worden. Voor heel veel mensen die bijvoorbeeld in de productie werken, is het wanneer je ontslag hebt gekregen en WW hebt gehad, is het gewoon keihard aansluiten, in de bijstand aansluiten en maar hopen dat je op je 50ste nog ergens een baan te vinden krijgt. En dat zijn mensen die over het algemeen geen 125.000 euro per jaar hebben verdiend. Het allerbelangrijkste principe hieraan is dat degene die beslissingen nemen over de samenleving zich niet moeten onttrekken van die beslissingen. Dat maakt namelijk een wereldvreemde situatie. Je wilt eigenlijk gewoon die regelingen net zo hebben. Net zo hebben als de mensen waar de beslissingen over genomen worden. Ja, ik hoor meneer Dijk al reageren. Of meneer Bijl, sorry. Ja, ik hoorde meneer Dijk ook reageren. Ja. Onttrekken. De regeling is anders ingericht. En daar zijn gewoon ook redenen voor gegeven. Het is niet alsof er een soort van bedachte regeling is voor politici zonder dat daar nou argumentatie voor is. Het is een bijzonder ambt. En je hebt niet altijd invloed op de manier waarop je vertrekt. En dus is er een andere regeling voor politici omdat het werk anders is. Maar zo is moeilijk het is het niet. Ja, ik hoor toch meneer Dijk zeggen van ja, maar voor andere mensen is het net zo moeilijk om een volgende baan te beginnen. Ik bedoel, is het wel zo anders? Wat maakt het dan zo anders volgens u? Het is anders omdat het een zeer publiek ambt is, waarin je vaak het moet hebben van je zichtbaarheid. Ja. En wat op de arbeidsmarkt toch eventjes vaak anders wordt ingeregeld. Het is ook niet zo raar dat mensen... U bedoelt eigenlijk, politiek... mensen hebben een hekel aan je gekregen omdat je misschien bepaalde beslissingen hebt genomen of ergens voor stond en die willen je dan niet meer hebben? Ja, maar ook alleen al omdat je het imago hebt, omdat je altijd zo uitgesproken bent. En laten we eerlijk zijn, meneer Dijk is ook uitgesproken. En dat is kapot. Ja, door je ook zijn werk natuurlijk. Ja, ik vind het heel goed. Maar dat, ja. Dat maakt het wel dat, dat hij straks, wanneer hij de politiek verlaat, en dat gaat natuurlijk een keer gebeuren, dat hij heel selectief moet zijn in welke baan hij aanneemt. En hij zal merken dat het best moeilijk is voor oud-politici. Ja. Nou, meneer Dijk, kunnen we het ook over u hebben, maar er is natuurlijk afgelopen zomer een recent geval van stoppen. Renske Leijten, die stopte als Kamerlid. Krijgt zij dan wachtgeld? Hoe is dat bij de SP geregeld? De Kamerleden die bij de SP stoppen als ze bijvoorbeeld Kamerlid, die krijgen inderdaad ook wachtgeld. Maar dat gaat tot €3200 en de rest storten ze terug aan het Rijk. Ja, ja, partijspekken, zeg maar, dus. Nee, niet de partijspekken, dat gaat terug naar het Rijk. Als u goed heeft geluisterd, dan zeg ik naar het Rijk. En daarmee moet ook gezegd worden. Dit zijn Kamerleden, die zitten totaal niet stil. En ja, geloof me, ik ken Renske Leijten als geen andere. En veel Kamerleden van ons ook. Die gaat heel snel weer aan de slag. En dat hoeft echt niet per se even voor hetzelfde bedrag als wat ze eerst als Kamerlid zou verdienen. Ja, nu zegt Bart in de Radio 1-app... politici hebben al veel te verduren met werkdruk en bedreigingen. Waarom zou je überhaupt nog de politiek instappen als dat wachtgeld ook nog eens gesloopt wordt? Ja, ik vind dit soort argumenten koort steeds vaker. Ik zie ook steeds vaker in brieven van politici die stoppen. En dat bedoel ik ook met het wereldvreemde daaraan. Over hoe zwaar het wel niet is. Ja, het spijt me. Ik doe dit nu een half jaar. Ik heb ook 10 jaar in een kartonfabriek gewerkt. Dat is gewoon met je, sorry, maar dat is gewoon met je gezicht in de stof. Ja, weet je, dat is ook zwaar. En dat moeten mensen en politici eisen van mensen dat ze dat tot hun 71ste ondertussen gaan doen. Ja, hoe wereldvreemd is het dan om voor jezelf regelingen te gaan bedenken die ruimer zijn en 5% van €125.000 is een flink bedrag. Het maakt u pissig. Het is niet uit te leggen aan mensen dat dit soort beslissingen worden genomen. Een Timmermans die 3 ton verdient en daar campagne mee gaat voeren. Vrijwillig ontslag genomen, 3 ton en daar campagne mee gaan voeren. Ja, ik snap dat dit het vertrouwen in de politiek en ook de woede in de samenleving aanwakkert. En ik zou eigenlijk alle politieke partijen oproepen om die wachtgeldregeling gelijk te trekken met de WW. Ja. Dat is eerlijker en dan krijg je ook normalere mensen de politiek. Ja, punt is helder. Nou, laten we even op Timmermans doorgaan. Normalere mensen? Het zorgt ervoor dat mensen die nu... Die in de kartonfabriek hebben gewerkt. Nee, dat mensen die zich nu afkeren van de politiek. Want die zijn normaler dan mensen die niet in een kartonfabriek hebben gewerkt? Dus... Nou, ik vind dat mensen die beslissingen nemen over de samenleving en de WW lagere percentages voor de WW rekenen dan voor hun eigen WW, de wachtgeldregeling. Ja, ik vind dat niet normaal inderdaad. Nee. Dus ja, dat klopt. Vind ik niet normaal. De heer Dijk herhaalt maar steeds zijn standpunt, maar gaat niet in op de argumenten voor de wachtgeldregeling. Nee. En dat vind ik zo jammer. Nou, nee, ja. U zegt natuurlijk van het is... Je staat nogal centraal en dan kan het daarna heel lastig zijn. Maar dan wil ik daarom toch juist even ingaan op Timmermans. Want dan ben ik benieuwd hoe u daarnaar kijkt, meneer Bel. Die heeft toch echt bewust gekozen voor een nieuwe stap in zijn carrière. Weg uit Europa, ambitie, plek in het torentje. Is echt een eigen keuze. Waarom moet hij dan nog wachtgeld ontvangen? Het moment waarop was niet helemaal zijn keuze. Hè? Dat het kabinet viel en dat het Rijk verkiezingen heeft uitgeschreven. Dat was niet helemaal de keuze van Timmermans. Dan moet je bij een ander clubje zijn. Inderdaad. Ik ga niet in op de morele afwegingen die Frans Timmermans maar heeft gemaakt. Waar het mij om gaat, is of je dan een nieuwe regeling zou moeten creëren, waardoor Frans Timmermans dan geen wachtgeld krijgt en iemand anders wel. En dat vind ik heel ingewikkeld worden. Want dan wordt het al gauw een kwestie van willekeur of regels die iedere keer weer uitgelekt zijn, anders uit te leggen zijn. En dat vind ik ingewikkeld. Ja, weet je, wat Timmermans doet, dat moet hij lekker zelf weten. Hij heeft ook zelf de verantwoordelijkheid om uit te leggen waarom hij vindt dat hij wel deze periode wachtgeld mag krijgen. Ja, maar mij gaat het om de regelgeving. Ja, maar ik hoor u wel zeggen, bij zo iemand bent u ook iets minder enthousiast? Nou ja, kijk, weet je, volgens mij heeft niemand verwacht of niemand gehoopt dat het kabinet zou dus vallen om zoiets. Ja, exact. En dat hij dan een keus maakt, dat hij terug wil voor Nederland. En dan kun je ook niet zeggen, weet je, ik heb ook geen opmerkingen te maken over het hoogte van de salaris van de eurocommissaris. Dat is fors hoger dan dat van een Kamerlid of van een dat is ook sowieso een ander geval. Ik wil nog even naar Jimmy Dijk. Is er in uw ogen nou niet één positief ding te noemen over wachtgeld? Nee, wat ik heel positief zou vinden aan wachtgeld is als de regelingen voor de WW gelijk zouden worden getrokken aan wachtgeld. Oh ja, dat kan je ook doen. Gelijke monniken, gelijke kappen. Ja, dat zou misschien ook nog een goede oplossing dus kunnen andersom. Zijn. Dus andersom. Dus als meneer Bijl daar het compromis met mij vindt, dan zou ik dat een goed idee vinden. Maar toch even, meneer Dijk, even ook heel concreet voor u. Mensen als Ernst Kuipers, Robert Dijkgraaf, dat zijn mensen met topbanen. Die zeggen die baan op om het land te dienen. Dan kan ik me dus wel voorstellen dat als het kabinet nu dan alweer valt, dat dat soort mensen hier niet in gaan stappen als ze niet op enige wijze gecompenseerd worden na zo'n val. Nee, daarom zeg ik ook dat het belangrijk is dat er goede regelingen zijn, ook voor politici. Trek het gelijk met de WW. Er blijft er een hele goede regeling over voor politici. Ik noemde dat al, dat de salarissen torenhoog zijn, ook voor ministers, voor staatssecretarissen, Maar zij komen uit een baan die veel meer verdiende. Ik bedoel, je moet het wel afzetten tegen wat deze mensen ook gewend zijn. Ja, ik vind natuurlijk ook iets van wat ze verdienden in die vorige banen. Dat weet u waarschijnlijk van SP'ers. Maar het risico wat je neemt om een publiek ambt te gaan nemen, kijk, dat zie ik wel. Maar ik zie ook, je ziet ook dat zodra mensen het risico hebben genomen en minister van Volksgezondheid zijn geweest, of van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bijvoorbeeld. Ja, het risico wat je neemt, je bouwt een enorm netwerk op en geloof me, iemand als Ernst Kuipers hoeft zich niet druk te gaan maken over zijn vervolgbaan. Daar geloof ik helemaal niets van. En u denkt van wel, meneer Bijl, dat toch lastig wordt? Dat, nou ja, weet je, het gaat me niet om één geval. Nee, maar zoals, wordt het concreet. Maar je moet ook naar anderen kijken. En er zijn gewoon te veel politici die nu rondlopen en niet aan een baan kunnen komen. Jimmy Dijk, gewoon omdat er zoveel zijn alleen al. Want er stappen er steeds meer op, om dit soort redenen dus. Maar misschien stap je minder snel op als je... Nou ja, goed, dat is een andere discussie. Gaat de SP nu iets doen concreet om die wachtgeldregeling af te schaffen, meneer Dijk, als laatste? Ja, wij hebben al heel erg lang een initiatiefwet liggen om wachtgeld dus inderdaad helemaal gelijk te trekken met de WW. Daar moet wel zeggen, ik zeg het er bewust bij, die hebben we klaar liggen. Daar is nu geen meerderheid voor. Maar ja, wie weet na de verkiezingen, daarom hebben we die initiatiefwet ook gemaakt. Voor het moment dat er wel een meerderheid in de Tweede Kamer is om de wachtgeldregeling gelijk te trekken met de WW. Ik hoor meneer Bijl nu lachen. Ja, er is denk ik niet gauw een meerderheid hiervoor te vinden. Omdat de rest van de Kamer ook wel snapt dat we hier te maken hebben met een beschermingsmaatregel voor onze democratie. Nou ja, of het is vooral, dus het gaat over henzelf. Dat maakt het altijd lastig. De wereld kan ook snel veranderen. Nou, laten we even uitgaan van het positieve in de mens. Daar wordt volgens mij de wereld ook een stukje beter van. Dank u wel voor deze mooie woorden op de vrijdag. John Bijl van het Pericles Instituut en Jimmy Dijk, Tweede Kamerlid namens de SP. En dan is het tijd voor ons satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de Week van Diederik. Ja, het was de week van de algemene politieke beschouwingen. Vandaag zitten we precies 2 maanden voor de verkiezingen. De grootste partij in de peilingen is nog altijd Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt. De partij die 2 maanden voor de verkiezingen nog geen kandidatenlijst heeft, geen premierskandidaat en geen verkiezingsprogramma. Ja, meneer Omtzigt, welkom. U vindt dat het allemaal veel te lang duurt. Nou, ik vind het heel opmerkelijk dat de informatie die u noemt nog altijd niet boven tafel is. Ik ken geen land in de wereld waar de grootste partij in de peilingen 2 maanden voor de verkiezingen geen kandidatenlijst heeft, geen premierskandidaat en geen partijprogramma. Ja, nu zegt Omtzigt, de kandidatenlijst komt begin oktober en het verkiezingsprogramma eind oktober. Dus dan zouden mensen nog 3 weken hebben om dat verkiezingsprogramma te lezen. Nou, dat is het interessante, want stel dat alle partijen dit op deze manier zouden doen. Ja, ze zeggen dus eind oktober komen met een verkiezingsprogramma. Nou, zegt dat programma er ligt op 30 oktober. Dan hebben kiezers dus 17 werkdagen de tijd om dat programma te lezen. Als u een voltijdbaan heeft, dan praat je over iets meer dan 5 miljoen mensen in Nederland. Dat zijn 5 miljoen mensen die de hele dag werken. Die hebben alleen de avonduren om die partijprogramma's te lezen. Als je een partijprogramma goed wilt lezen, dan heb je daar minimaal 1 avond voor nodig. Nou, als je dan 17 avonden hebt, en het zou zomaar kunnen dat er meer dan 17 partijen meedoen aan de verkiezingen, dan hebben we dus een situatie gecreëerd waarin burgers gevraagd worden om een keuze te maken zonder dat ze alle stukken hebben gelezen. En ik kan u 1 ding vertellen. Als u een keuze moet maken zonder dat u alle stukken heeft gelezen, dan wordt de kans dat u de juiste keuze maakt over het algemeen niet veel groter. Daarom heb ik dus ook Kamervragen gesteld. Want ik wil nu gewoon van het kabinet weten, wie wordt mijn premierskandidaat? Ik wil zo snel mogelijk alle namen hebben die bij mij op de lijst komen. En ik wil gewoon mijn verkiezingsprogramma hebben. En ik snap dat het niet binnen twee dagen kan. Hè? Dat begrijp ik ook. Maar wel binnen 1 week. Ja, helder. Mag ik u danken, Pieter Omtzigt, over de trage informatievoorziening bij de partij van Pieter Omtzigt. Dank u wel. Dit is de dag met Margje Fixen. Ja, winkels als Big Bazaar, Shoei en Score kampen met financiële problemen. Of ze zijn zelfs al failliet. En vandaag was dus de volgende aan de beurt. High service, low pricing. Dat is zeker. BCC. Ja, dit soort vrolijke commercials konden BCC niet redden. De elektronica-keten ging vandaag officieel failliet. Vraag is natuurlijk, ja, door al die sluitingen en die problemen worden de winkelstraten steeds minder aantrekkelijk. Zit er überhaupt nog toekomst in die straat? Ik ga het vragen aan retail-expert Paul Moers en aan Martijn Eksterkaten. Hij is adviseur Levendige Centra bij adviesgroep Stek Groep. Hartelijk welkom. Ja, meneer Eksterkaten, een levendig centrum. Dat is heel lastig met al die winkels die sluiten. Nou kijk, ik denk in de kern zijn mensen sociale wezens. Ze willen er altijd erop uit om anderen te ontmoeten, om te kopen, om naar levendige plekken te gaan. Dus, en dat zijn binnensteden bij uitstek. Leegstand is natuurlijk niet fijn, dus daar moeten we met elkaar mee aan de slag. Maar u heeft echt nog hoop dat uw functie, zeg maar, uw baan, dat die nog wel blijft bestaan voorlopig? Nou, ik denk dat die steeds belangrijker wordt. Want leegstand is, heeft een hele negatieve effect op de winkelstraat natuurlijk. Is niet fijn als consument om in een lege straat te lopen. Nee. Vol opgave. Ja, nou, daar gaan we het straks over hebben, wat uw ideeën zijn. Meneer Moers, de BCC is vandaag dus failliet verklaard. Waar is het misgegaan? Nou, op verschillende fronten. Het eerste is natuurlijk dat de omzet dit jaar voor de totale elektronica-branche maar 1,1% gegroeid is. En het volume heel fors gedaald. Dus alle elektronica-winkels hebben het moeilijk. Het tweede is dat zij hebben eigenlijk niet de drivers of change gezien. En wat is dat? Ja. Voor de coronacrisis hadden fysieke winkels eigenlijk een logistieke functie. Je ging daar het product halen. Maar na corona heeft iedereen van jong tot oud geleerd dat je het online kunt bestellen. Dus wat hadden de winkels moeten doen? Je hadden een inspiratieve functie neer moeten zetten, waarmee je de klant naar je winkel lokt, waarmee ze een belevenis laten hebben. En de derde waar ze last van hebben, is natuurlijk de enorme gestegen kosten voor die winkels. Denk aan lonen, denk aan huur en denk aan energiekosten. Dus het valt allemaal natuurlijk niet mee. Nee. En die inspiratieve omgeving, heeft u daar een voorbeeld van? Wie dat wel goed doet? Nou, stap eens een Apple-winkel binnen. Je weet niet wat je ziet. Hè? Je valt om van verbazing. De producten zijn daar de helden. Maar kijk bijvoorbeeld ook in een Bijenkorf. Of kijk in een Rituals. Nou, daar word je helemaal verwend met de prachtigste producten om je heen. Die winkel ziet er schitterend uit. Maar ja, als je dan naar zo'n BCC-winkel ging, ja, dat was eigenlijk een dozenschuiver. Ja, en dat schoot niet op. En dan zeggen ook heel veel mensen, ja, kan ik net zo goed naar een kringloopwinkel gaan of naar online. Ja, meneer Eksterkaten, zegt u eens. Helemaal herkenbaar. Ik zie nog wel dat steeds het meeste geld wordt bezet in de fysieke winkels, zo'n 70%. Online groeit nog wel wat. Maar je moet als winkel relevant zijn en inspelen op de toekomst. En dat doe je niet met stapels met dozen en rekken vol met... Maar daar zit dan ook de oplossing waarschijnlijk. Ja, ik denk dat de winkels zich echt aan moeten passen aan de tijd van nu. Dus, en u bent dan ook positief? Het kan. Ik denk ook dat de ketens die wegvallen onvoldoende zijn voorbereid op de toekomst. Ik denk wel dat er veel meer moet gebeuren. Dus die winkels moeten anno 2030 worden. Maar die straten mogen ook veel groener, hè, de winkelstraten. Er kan misschien nog wat horeca bij. Er mag meer gewoond worden, ook in de binnensteden. Okay. Dus die mix aan activiteiten moet veel groter. Ja, meneer Moers, bent u ook positief gesteld? Nou ja, ik kijk even naar de feiten. In 2010 waren er nog 96.000 winkels. Inmiddels is dat gezakt naar een kleine 82.000. Dus het gaat ongelooflijk hard. Maar er zijn gelukkig winkels die het wel op durven te pakken. Kijk even naar de HEMA. Een paar jaar geleden nog op sterven na dood. En dan zie je dat onder een heel nieuw management, Saskia Egas Reparas, die winkel echt weer inspiratie biedt. Die winkel echt weer mooie producten heeft. Echt weer goede service. En dan zie je de mensen weer massaal naar die winkel toe stromen. Maar dus dat kan wel. In zijn algemeenheid zegt u dan, het komt weer helemaal goed. Of dit is het begin van het einde? Nee, we zullen moeten leven met een significant kleinere hoeveelheid winkels. En wat inderdaad wel moet gebeuren is dat je de aanloopstraten, ja, dat wordt eigenlijk gewoon compleet zinloos. De aanloopstraten zijn zijn die winkels zeg maar na de centrale winkelstraat waar je ook allerlei winkeltjes hebt? Ja, dat gaat steeds moeilijker worden. Okay. En je zult dus naar een paar compacte winkelstraten gaan waar je zowel ketens hebt, maar vooral ook de lokale helden. Ja. He, die lokale specialist die zijn mensen kent. En inderdaad, die combinatie wat net gezegd werd met horeca en wonen, ja, is natuurlijk heel belangrijk. Ja. De binnenstad moet leven. Meneer Exekaten? Ja, helemaal mee eens. Ik denk ook dat juist elke grote binnenstad heeft dezelfde ketens. Dus ik denk als ze juist zeg maar ketens wegvallen en nieuwe ondernemers staan op, maakt dat eigenlijk veel aantrekkelijker om ook naar zo'n centrum toe te gaan. Juist die mix. Dus maar dan zegt u, dus dat zijn dan die leuke kleine winkeltjes die niet onder een keten vallen. Ja. Maar tegelijkertijd, ik ken mensen die dat proberen in stand te houden. Ja. Dat is gewoon een drama. Dat is lastig. Nee, het vraagt echt om forse investeringen ook in het vastgoed, in de binnensteden, in aantrekkelijker maken, in coaching van startende ondernemers. Kijk, als we niks doen, dan loopt de leegstand steeds verder op in de binnensteden. Dus we moeten, gemeenten moeten aan de slag, vastgoedpartijen, winkelketens moeten moderniseren. Ondernemers moeten kansen zien. En in die combinatie zeg maar zie ik een toekomst. Maar het is niet als nu. Hè. Het zal, een binnenstad zal compacter worden. Er zullen nog steeds winkels wegvallen. Hè. De voorbeelden kennen we van de afgelopen weken. Maar ik wil ook niet elkaar de put in praten. Want ik denk dat mensen nog steeds naar binnensteden willen gaan. Want daar gebeurt het. Daar is de reuring. En dat willen mensen doen. Ja, want meneer Moers, u bent u zit er toch wat misschien wat negatiever in. Maar mensen vinden het toch nog steeds leuk om even door de stad te struinen op zaterdagmiddag. Ja, gelukkig wel. Mensen vinden dat zeker leuk om door die stad te struinen. Maar ja, ik adviseer natuurlijk allerlei winkelketens. Dus ik kijk ook van binnenuit. En dan blijf ik mij verbazen dat ze die signs of time gewoon onvoldoende begrijpen. En ja, wat ik echt niet snap is dat je na die coronacrisis die winkels niet significant hebt veranderd. Dus ik vind dat heel veel directies echt uit hun luie stoel moeten komen. Moeten gaan bewegen en een nieuwe visie moeten gaan neerzetten. Daar is nu keihard de noodzaak voor. Zijn ze inderdaad, zitten ze lekker in de luie stoel, meneer Exekaten? Nou, kijk, wat je heel vaak ziet in economisch mindere tijden is dat dan sterk naar de kosten wordt gekeken. Toch de conversie wordt weer belangrijk. Daarmee bedoel ik toch zoveel mogelijk verkopen op de vloer. En dat maakt eigenlijk dat je toch vergeet naar die langere termijn te denken. Maar ook wat is je concept als winkelketen? En hoe ben je relevant voor de klant? En dat doe je niet door alleen maar verkopen. Nou ja, nu zegt u ook wel van, ik grijp even terug op die restaurantjes en zo. Uit de cijfers van de Kamer van Koophandel eerder dit jaar blijkt dat er steeds meer foodwinkels zijn in plaats van non-foodwinkels. En dan een kaaswinkel, een bakker en een horeca. Ja, ik persoonlijk denk dan, ja, ik heb nu wel genoeg gegeten. Ja. Dan heb je toch nog steeds een heel eenzijdig aanbod. Ja, nee, maar we moeten echt veel breder denken dan dat. Dus het gaat niet alleen om winkels. Het gaat ook om onderwijsinstellingen in de binnenstad. Het gaat om culturele voorzieningen. Het gaat om veel meer wonen op verdiepingen. Ah. Het gaat om misschien wel een sportschool. Ja. Hè, dat je ook in die aanloopstraat, zoals Paul terecht schetst, echt op zoek gaat naar nieuwe functies. Want elke extra consument die langer blijft in een centrum, zal ook meer geld besteden. Dus daar profiteren ook die winkels weer van. Ja, dan denk ik wel, meneer Moers. Ja, dan wil ik dus winkelen. En dan moet ik eerst langs een onderwijsinstelling. En dan moet ik nog langs een foodwinkel. En dan moet ik nog langs een flat. En dan ben ik weer eens een keer bij een winkel. Ja, nee, het moet natuurlijk wel echt spannend blijven. Er moet echt wat te beleven zijn. Kijk, als je van dat online weg wil blijven, dan moet die binnenstad en alles wat daaromheen zit spannend genoeg zijn om daar naartoe te gaan. En bedenk, die consument van tegenwoordig is uitermate crisis. Kritisch, die zegt niet zomaar even stappen. Die moet je echt gaan verleiden. En dat is de taak van de winkels om dat voor elkaar te gaan krijgen. Ja, en nou vind ik wel, daar kan je als winkel van alles doen. Hè. Modern zijn, een inspiratieve omgeving. Maar dan denkt die consument is soms ook best wel aso. Die komt kijken, die wil advies hebben en die gaat volgens online gaat hij de boel kopen. Moet je ook niet met z'n allen opgevoed worden. Je verkoopkracht in je winkel is dan buitengewoon slecht. Ik roep altijd tegen die mensen van, ja, hoe heb je je personeel opgeleid? Ik vind als iemand langskomt en geïnteresseerd is naar producten kijkt, als je die naar buiten ziet lopen zonder dat hij iets gekocht heeft, ja, dan moet je er eigenlijk als winkelpersoneel doodziek van worden. He, dus je moet zorgen dat je de kwaliteiten hebt om die mensen te overtuigen om die koop ook te sluiten. Ah. En daar zie je het vaak fout gaan, want in die winkel staan vaak mensen die überhaupt niet geïnteresseerd zijn in die winkel en al helemaal niet in de klant. Ja. En helemaal niets weten van het product. Maar je mag wel blij zijn. Ja, je mag wel blij zijn als je überhaupt personeel hebt, meneer Exekaten. Ja, dat is in deze tijd nog grotere uitdaging. Je zit met die kostenstijgingen, maar ook nog eens vindt maar eens personeel. En ook personeel wat aanvoelt wat die klant eigenlijk wil. Waar de triggers zitten bij de klant. Ik wilde nog even één aanvulling maken op wat Paul zei. Kijk, op zich, ik denk in de winkel van de toekomst hoeft het geld niet per se meer verdiend worden op de winkelvloer. Kijk, als jij een goede klantenbinding hebt, dan is het prima als die consument zeg maar ook bij je eigen platform online wat koopt. Maar het gaat erom dat je in die winkel, die op de fysieke plek, die jouw klanten je fans maakt, zeg maar, dat ze voor jouw merk iets willen doen. Dus en dat maakt dat ook elke fysieke winkel ook wel gewoon heel goed moet nadenken over wie is mijn klant, hoe ben ik online actief en hoe zorg ik dat mijn klanten zeg maar echt voor mij willen gaan. Ja, werk aan de winkel. Ja. Dank voor dit gesprek, retail-expert Paul Moers en adviseur Levendige Centra Martijn Exterkaten. En dit was Dit is de Dag daarmee voor vandaag. Zometeen het Misdaadbureau met Maaike Timmerman. En om 21:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken met de Oranje Vrouwen in de Nations League. Tot dan! Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.